voor een pittig avondje uit? Bar Discotheek De Reden. Je vindt ons in de kelder van Bantam, streekweg 202 in Hoogkaspel. De Reden, geopend zaterdagavond van 9 tot 2 uur 's nachts en zondagavond van 6 tot 1. Ook hebben wij één keer in de maand een hardrockavond. Hey, tot ziens in Bar Discotheek De Reden, streekweg 202 in Hoogkaspel.